50 languages. 13. 13. 13. الأنشطة والأعمال. دراستيريوتيتس. دراستيريوتيتس. ماذا تعمل مارتا؟ تي كاني مارتا؟ تي كاني إي مارتا؟ هي تشتغل في المكتب. دولافي ستو غرافيو. دولافي ستو غرافيو. هي تشتغل على الكمبيوتر. دولافي ستون υπολογιστή. دولافي ستون υπολογιστή. أين مارتا؟ Πού είναι η Μάρτα? Πού είναι η Μάρτα? Φι ελ σινεμά. Στο σινεμά. Στο σινεμά. Ια τουσάχεδ φίλμεν. Βλέπει μια καινούργια ταινία. Βλέπει μια καινούργια ταινία. Μάδα γιάμελ Πίτερ? Τι κάνει ο Πέτερ? Τι κάνει ο Πέτερ? هو يدرس في الجامعة. Σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. هو يدرس لغات. Σπουδάζει γλώσσες. Σπουδάζει γλώσσες. أين Πίτερ? Πού είναι ο Πέτερ? Πού είναι ο Πέτερ? في المقهى. Στην καφετέρια. Στην καφετέρια. هو يشرب قهوة. Πίνει καφέ. Πίνει καφέ. إلى أين يحبون أن يذهبون؟ Πού τους αρέσει να πηγαίνουν? Πού τους αρέσει να πηγαίνουν? إلى الحفلة الموسيقية. Σε συναυλίες. Σε συναυλίες. يحبون سماع الموسيقى. Τους αρέσει να ακούν μουσική. Τους αρέσει να ακούν μουσική. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Πού δεν τους αρέσει να πηγαίνουν? Πού δεν τους αρέσει να πηγαίνουν? إلى الديسكو. Στη δίσκο. Στη δίσκο. Hum la yuhibbun ar-raqs. Δεν τους αρέσει ο χορός. Δεν τους αρέσει ο χορός.